Oh.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kogo trzeba znać, kogo unikać, jak się ustawić, żeby przed kamerą dobrze wypaść. Tacy jak ja nie mają u ciebie cienia szans. Chłopaki ze szkoły filmowej, projektanci mody, kluby dla pedałów, tylko tam się dobrze bawisz. Wmawiam sobie, że jesteś beznadziejna i że mi nie zależy, ale sam w to nie wierzę. Uważaj! Bo jak cię spotkam, to zabiję. Wyobraź sobie, że to film, że w nim gramy. Znasz scenariusz, wiesz, że wkrótce się spotkamy i że nie będzie happy endu. Padają strzały, publiczność jest zdziwiona, ale bije brawo i wszyscy są po mojej stronie. Wiedzą, że ci się należało. Bo jak cię spotkam, to zabiję. Uważaj, bo jak cię spotkam, to zabiję. Uważaj, bo jak cię spotkam, to zabiję. Zbyt poważny miry, wszystkim w koło źle życzymy. Rysujemy karoserię parkujących samochodów. Przystanek stąd za torami. Wybijamy kamieniami okna działkowych altanek. We'll be right back.

It's left me blind. The stars. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tam gdzie całuję się do dna. Tam gdzie chcę pójść, tam gdzie ja. Że ulicy, a u nas luz i gruz. Serce na sznurku, bukiet róż, zachody i wschody, Lipsk, Tokio, Gomunice. Nie pytaj jak to jest, w kosmiczne oko sypać piach na wiosnę. Najmocniej przekrzywiasz los na bakier, a gdy rozpinasz płaszcz, oknie przysiada stary czas i stygnąc przez moment roztapia mi parapet. Za nami mali mroka w domach, dobrze ludzie będą prosić. Rozpuszczę psy, może mój Boże, sam zacznę być. Uciekaj stąd, rzekła na mrok. Uciekaj stąd, bo nadchodzi noc. Uciekaj stąd, bo rzekła na mrok. Uciekaj stąd, mała. Uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd, uciekaj stąd. Więc 100 balonów może mieć. I wiatr niż dym i tylko nocą boi się spać. Nocą w oknie stoi i patrzy na świat. Program Trzeci Polskiego Radia. Say I'm a meat tormentor. My